Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi vil gerne annoncere følgende. Til tonerne af Litauens nationalmelodi. Og hvor er den smuk. Indspillet af det slovakiske radiosymfoniorkester, ja. Og er at finde på albumet, der så hedder National Anthems of the World, volume 4. For Laos. Det er volume 4. Og så undertekst Laos-Oman World. Så tænker jeg, hvis det er fra Laos til Oman. De kører med alfabetisk nu. Jeg er med. Jeg er så glad for, at vi arbejder sammen. Tak. Hele tiden nu. Men det kan jo være heldig, at Danmark faktisk er den første. Med en stolthed i stemme, vil vi gerne sige, at vi takker meget og tager imod med stor ydmyghed. Og glæde. Og stolthed. For forspørgelsen, og vi har naturligvis allerede sagt ja, så vi kan nu bekendtgøre, at Anders Lund Madsen og undertegnet Anders Breinholt er officielle ambassadører for Vilnius 09 Kulturby i Europa. Næste år. Ja, du hører det rigtigt. Anders og jeg har sagt ja til på forespørgsel fra den litauiske ambassade i Danmark, den litauiske ambassadør inde, og vi takker ambassadøren usandsynligt meget. Og ydmygst. For tilliden til at kunne blive, og vi har sagt ja til at blive ambassadør på Kulturby i Vilnius, eller Vilnius 09. 2009 Kulturby, EU Kulturby 2009. Yes, it's good. Yeah. Yes, we love gypsy music. Og man kan sige, Anders, det eneste, vi er blevet spurgt, der er måske nogen, der kan huske, at for et lille års tid siden, tror jeg næppe nogen, der har glemt. Der var jeg så heldig, at jeg var blevet inviteret af det litauiske udenrigsministerium til Litauen, til Vilnius. Som et optag til Vilnius 09. Yes, fordi der lavede man det store pressekick-off i det kommende hovedkvarter for Live 09. Og der var du også i den forbindelse inde i tæt på grænsen til Hvide Rusland. Det er til musikalsk festival. Ja, hvor de spillede musik ind over grænsen for at genere. Be Together Festival, som også er en del af næste års store, store, store repertoire af kulturbegivenheder i Vilnius. Det vil naturligvis præge dette program og også de mange kommende programmer. Lige præcis. Fordi der er rigtig mange kulturelle tilbud i Vilnius til næste år. Lige præcis. Vi kan ikke nå dem alle, men det bliver sat med tæt på. Men jeg kan sige, at næste år dækker vi dem. Ja, vi sender ikke næste år, men vi vil dække dem i den grad, vi kan. Det er en forklaring på, at vi ikke sender. Vi skal over og være ambassadør. Ja. Som ambassaden har spurgt os, eller hjemme har sagt, vi vil godt høre, om I vil være ambassadør. Ja, sagde vi. Ja tak, sagde vi naturligvis. Vil vi ikke vide for hvad? Nå, okay. Jo, det vil vi så gerne, sagde vi så også. Ja tak, det de spurgte os, sagde de. Der er ikke så meget, vi kan ikke tilbyde det store, men til gengæld er der heller ikke nogen opgaver i egentlig at være ambassadør. Så sagde vi. Det er et slags arbejde, vi kan lide. Det er lige os. Ja. Alle kan faktisk blive ambassadør. Der er bare nogen, der er lidt bedre ambassadør end andre. Problemet er, at Norge har allerede 3 ambassadører. Vi er nu oppe på 2, ja. Med os 2. Ikke? Lige præcis. Ja. På mandag vil vi annoncere her i programmet, hvordan du også kan blive hjælpeambassadør. Assisterende ambassadør. Lige præcis. AA'er, som det også hedder. Assistance for ambassadors. Det indebærer en del pligt over for ambassadøren, selvfølgelig. Lige præcis. Jeg ser det her som naturlig og lige linje fra Uffe Ellemann Jensens, da han i sin tid som udenrigsminister var det første, jeg repræsenterede det første land i verden, der anerkendte Vilnius, eller Litauen, som selvstændig stat. Så ser jeg det her som naturlig opfølgning på det. Og jeg venter kun på det øjeblik, hvor de ringer fra SAS og spørger, om vi vil være med i en reklame og skal bo i et fjernt land. Jeg gad her godt. Nej, ja. Man ser. Jamen, hvis vi skulle være med i en reklame. Nu jeg vil boet, have den fra Ocean. Jamen, jeg har boet på Amager i mange år. Så skulle det være sådan noget med, at jeg vågner i min rotterede af et hjem. nede ved left 22, eller hvad banen hedder, helt derude ved Kongelunden, ikke? Ja. Og så vågner jeg, og man kan bare høre, det er noget trantemøller, og man siger, der kører. Ser man mig vågne og knalde ungen ind på hovedet, ikke? Fordi hun sover. Ja, og der er flasker over det hele, og sådan noget, og så alt ryster. Og så vågner man, så ligger man der, og så har man en SAS kuffertag om lillefinger. Eller så er man tosset, jeg ved det ikke, helt eller andet dumt. Jeg kan godt lide reklame. Kære lytter, velkommen til programmet. Vi spiller noget musik nu. Hvad hører vi her, Anders? Helgi Hrafn Jonsson. Digging up a tree, det er, og det må overraske mange, det er faktisk fra Island. Og helt fantastisk. Ja, en dejlig mand. Som fast lytter af programmet her, vil du sidde og tænke nu, mangler der ikke meget, meget dyb vejrtrækning og et højere næsebord, der fløjter, og et åndedræt som en grævling. Og en lille lun latter. Ja. Og ja, meget, meget... Når han sover, så bliver han jo til grævling. Jeg kan fortælle en historie om den mand, som vi har talt om. Det er jo Kjeld Tolstrup, vores gode ven, og vores medvært og mentor, som ikke er her i dag, fordi han er syg. Ja. Han skulle med os, da vi skulle op og sende vores sidste radioprogram inden sommerferien. Det var i maj måned. Kasper, i det var i marts. Nej, det var i maj måned i år. Og så skulle vi alle sammen køre for Aarhus til Tisted. Og Kjeld sidder så foran. Grævlingen kom ind og sidde på dødsædet. Og vi når lige, vi boede på Hotel Guldsmeden, et af de bedste hoteller, der findes overhovedet. Ja. Dejligt sted. Og så bor vi der, så kører vi ud. Og når man skal fra Guldsmeden og ud på Ringvejen, så er man nødt til at lave det sving ind omkring graven eller volden, eller hvad den hedder, ikke? Og så kommer man ud igen. Lige præcis. Og inden vi var nødt at komme ud af Guldsmedegade, rundt ved Diesel og Gaffa billetbutikken, og så op forbi, lige op forbi, hvad hedder den, restaurant Latin der, og så ud og på vej ud på Nørre Allé. Der var han væk. Så tænker vi, Anders, der er noget galt med de høje forhjulsleje i XC90'en er ved at gå kold. Og du ringer til Volvo og siger, er der ikke garanti? Hvad gør vi? Vi skal til Tisted, der er de langt. De har jo det der hold, de kan deploye med helikopter til, hvis og de siger bare sådan... Guff, guff, guff, guff. Så viser det sig, det er Kjeld, der sover. Ja, fordi da vi holder ind til siden, så bliver det ved med at sige sådan. Ja, Nina er der ved at være ved ud med dundkraft og nøgler og højtryksudstyr og hvad ved jeg. Ja, det er en lidt rystende oplevelse, men også fascinerende. Men kære Kjellemand, du ligger derhjemme og lytter til radioen med dynen helt op om kroppen, og med kamillete og honning. Mm. Og du skal have så god bedring. Derfor Unger Bunker er også udgået, og Le Gammeltoft har været så rar at komme ind og afløse, i stedet for Kjeld i aften. Og en af årsagerne til, at Kjeld ikke er her i dag, fordi Kjeld, han ville være kommet, om han så havde 250 i feber. Men han løber ikke af pladsen. Nej, men årsagen, der er noget, han skal i morgen. Det er fordi, at i morgen er der den store begivenhed i parken i København, der hedder White Sensation. Ja, der er hyldende udsolgt. Er hvor, det er sådan noget 25-30.000 mennesker til et stort... det er ikke masser af flasker med vand. Men det er ikke sådan noget Det er ikke sådan noget Tiesto her. Nej. Det er, så vidt jeg har forstået, det et arrangement, hvor der er god Unger Bunker musik. Ja, og Kjeld skal spille i morgen, og jeg tror, det er et af hans største jobs nogensinde. Ja, for det er jo han skal spille for 25-30.000 mennesker. Ja. Og han er et af hovednavnene. Og derfor skal Kjeld blive hjemme under dynen og være klar til at spille det job i morgen. Ja, og han, i øjeblikket ligger han og gør det. Ja. Gør hvad? Han ligger med en flaske Heinz og en computer lige i skød. En anden stor begivenhed. Ja. En københavnerbegivenhed, kan man kalde sig, at foregår i Frederiksberg. Det er, at i Forum i København er der bogmesse. Og det er jo en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor man tager ind i et sted, der er bygget til cykelløb, og går rundt sammen med en masse damer i 50'erne og stjæler bøger. Lige præcis. Og Thomas, vores journalist, bare... At naturligvis, det er en... Thomas, er du der? Thomas? Nå, Henning, vores tekniker, ringer lige op. Eller Lovs, vores, eller Peter, eller Henning, vores tekniker, ringer lige op. Thomas? Hallo? Er du der? Jeg er lige her. Hej, Thomas. Thomas, du er til bogmesse og i Forum i København. Og hvad har du på? Jeg har et par hørbukser på, og et par sælskindsstøvler, som jeg lige har fået på. Og jeg passer faktisk meget godt ind med det publikum, der er her. Mm. Og det er ramt lige på sømmen. Er der batik at høre i luften? Ja, det kan jeg love jer. Det er jo de litterære folk, der er kommet ud fra de mørke kroge og er kommet til messe for at finde nye bøger, de kan tage med hjem og læse. Og det er jo dejligt. Det er dejligt at være her. Og det er jo lige en tid, hvor bøgerne boomer. 200.000 flere end sidste år. Solgte bøger. Okay. Alle vil have en bog. Ikke at de læser, men de vil gerne have en. Kan du umiddelbart lige forklare, hvorfor er det, folk tager ind i Forum, i stedet for bare at gå i boghandlen? De betaler penge for at komme ind og købe bøger. Hvorfor er det sådan? Det, der sker, er jo, at man kan mødes med andre, som har samme interesse. Mm. som en selv. Oh. Og hvor er det bedre at mødes end på Bogmessen i Forum? Det er jo årets begivenhed inden for den her... Jo, men man kunne hæve, at man også kunne møde andre med lige sin interesse i en boghandel, jo. Det er præcis. Men der sker jo også det, at på sådan en messe som her, er der jo masser af foredrag. Der er forfatter, der læser op af noget af det, de har skrevet ned. Er der forfatter, der læser op? Jamen, Thomas, så vil jeg så lige sige, der kan man jo gå ned på hvert lokalt folkebibliotek i løbet af året her. Og låne lydbogen. Ja, enten låne lydbogen, eller man kan tage derned. Fordi det, forfattere jo gør, det er, når bogen er udgivet, så tager de rundt og læser højt for deres bog på forskellige biblioteker rundt omkring landet. Og det er gratis at komme ind, fordi du har bare dit lånerkort, det er nok. Jo, men her er det hele jo ligesom samlet. Det er jo som en slags nytårsaften for de litterære. Okay, ja, så kan jeg ikke... Nej, det kan jeg men hvilke bøger, det er jo sådan... Ja, du har jo... Hanne Vibe Holst, hun er jo med hvert år. Men hvem er det i år, der ligesom er den? Ja, hvem er den? Den, jeg lige har set er den, er en ung fyr, der hedder Arne Søndergaard, som har læst op fra sin bog, der handlede om Jesus og kirkegård. Og det var egentlig utroligt spændende. Og lige nu står jeg ved Danmarks skolebibliotekars stand, hvor der hænger en masse bøger om dyr og om mennesker og om yoga her. Når du er i byen, så er det aldrig kedeligt. Kan jeg love jer. Der er altid fest og farver her omkring mig. Faktisk er der ikke rigtig nogen mennesker lige omkring mig lige nu. Men normalt sprudler det jo af liv og glade dage, der hvor jeg kommer. Hvad er planen nu? Ja, hvad er din plan? Hvad skal du se? Hvad skal du høre? Hvem skal du møde? Planen er vel lidt, at jeg skal gå rundt og finde tendenser inden for den litterære verden. Hvor er vi på vej hen? Jeg har lige været nede ved lydbøgerne, det der hedder Lydbogs Lounge. Ja, og hvordan var det? Jamen, det var frygtelig dejligt. Hun fortalte lidt om, hvad de kunne tilbyde, og fortalte, at så kunne man jo lave alt muligt andet, mens man hørte en bog. Og det måtte jeg jo kun give hende ret i. Hvad for eksempel? Man kunne male, man kunne holde i kø på motorvejen, var en af de ting, hun foreslog. Så hvis du kommer kørende på motorvejen, og der lige pludselig er kø, der tændt på lydbogen. Lige pludselig så har du læst en bog helt uden at bruge dine øjne. Men ja, man kan også sige, at folk, der ikke kan læse, har jo også den mulighed, at de rent faktisk har muligheden. Og ofte er det sådan. Jeg har for eksempel Bill Clintons bog, og altså hans livsværk, hans meritter, hans biografi. Ja. Den har jeg købt i Amerika, hvor han selv indlæser. Eller indtil har indtalt, undskyld. Okay, jeg har den, hvor han selv har skrevet den. Og ja, du har en autograf, ja. Men det er meget sejt. Men okay, Thomas, det lyder som om, det bliver Thomas. En sprudlende måde at lukke de sorte spejder på, hva'? Altså, den her uge, bare. Og Thomas? Ja? Har du set Hanne Vibeke? Jeg har ikke set Hanne Vibeke, men jeg har set Ben Fur. Han er jo prøvet en af de stemmer, de behagelige stemmer, der læser lydbøger op i lydbogslouchen. Men ellers er det jo så set Lars Daneskov, og sammenlagt giver det jo ikke Hanne Vibeke Holst, men det er der opad. Modtaget. Find nogen kendt, og så vender vi tilbage, ikke? Det lover jeg. Godt, moin. Moin. Moin. Nu skal vi have god musik. Hvad var det? Kan du høre, hvem det er? Jamen, jeg kan ikke få placeret det. En af verdens bedste stemmer. Rose and Murphy. Don't speak. Det minder mig om dengang, jeg lavede lokal radio. Ja, det er muligt, at også nogle lytter, så vil sige, at det gør det her program jo hver dag. Rosie Murphy og fra albumet Overpowered, og nummeret hedder Let Me Know. Hun er den stemme, ikke? Mm. Og hun spillede ved Vega i København for ikke så lang tid siden, hvor man var så dum, at man ikke... Hun er jo ikke en. Lige var inde og se hende, ikke? Hende skal vi også giftes med. Ja, det er faktisk ikke noget. Hende og Dido. Ja. Og der er en mere, men det vil jeg næsten ikke sige. Hvem er det? Nej, det kan jeg ikke sige nu. Dime. Ja. Vi har en hængeparti. Ja, fra ugen, det har han også. Så, nej. Altså, Helge Sander, ugen starter jo denne uge. Ja, indledes af noget af en sjosker. Ekstrabladet kan offentliggøre under en del af finanslovsforhandlingerne i ugen, der er gået, og i sidste uge eller weekend, hvornår det var. Korrekt. Der har Helge Sander, vores videnskabsminister. Angiveligt. Napset Christina Antorini, som næsten også lige er blevet single i numsen. I popoen, ja. Lige på balltøjet, skulle der have og været en hånd nede. En klassiker med under forbipassage. Ja. Og rygterne vil vide, og jeg vil sige, hvis de er sande, så er det helt fair. At Helle Sander, han er lidt det, man i gamle dage kaldte den fiskal, ikke? Han kan godt lide de unge damer. Nå, han er, ja, i gamle dage. Altså, han var yngre. Nå, ja, da jeg var single, ung, så sagde man, at du er en fiskal. Nej, ikke han er det. Nej, det er bare sådan et udtryk, ligesom han er en scorekaj, eller et eller andet. Der brugte vi bare ordet fiskal, ikke? For jeg tror ikke, Helge, han er sådan en. Nej, nej. Jeg tror bare, han er meget, meget glad for, det, for kvindelige... Jamen, bestemt, det var heller ikke det ens... Nej. Men... Vi ved bare efter... Ja, så kan vi ikke være forsigtige nok. Med Steffen, åh, vi er så kede af det. Undskyld. Ja, vi er, Marie. Ja, vi er dumme os med at, jeg kom til at fnise, fordi du sagde, at... og nu skal vi ikke jogge igen. Det er bare, det var dumt. Ja. Men, også fordi vi så er glade for Julie Marie, og så er det ikke, og Steffen Brandt også. Vi hylder mandfolket Helge. Ja. Så nogen forstår indgydelser hos det modsatte køn, har vi lavet os fortælle, ikke? Anders, der er jo det, når man har med hensyn til biomænd. Mm. Og ja, hvordan skal jeg sige det her? Det er jo sådan, når man står for eksempel på et værtshus. Jeg kan huske Rust, det gamle dage, før de byggede om. Der kunne man stå lige på hjørnet af baren. Og når så, hvis man så stod med albuen ude, og så der gik nogen forbi, jamen, så havde man oplevelser der til hele aftenen. Er det rigtigt? Ja. De vidste, at den måde, man stod på? Nej, det er meget mere banalt end det. Man kom simpelthen bare til at røre de piger, der gik forbi. Ah! Helge er jo også en mand. Så der, hvor går grænsen? Det er det, jeg er nødt til at spørge dig om. Hvor går grænsen mellem en egentlig napsen, og så en passage, et whisk, et whish? Ikke? Hvor er det, at man... Er det der, når man begynder at spænde musserne i fingrene under passagen, at det sker, ikke? Ja, og man kører ned i en eller anden vinkel, altså sådan en hiop-kran lige i... Det er det. Så er det, den begynder at have karakteren egentlig aktiv napsen. Vi kan ikke... Jeg tror ikke, der er mange mennesker, som ikke har forsøgt at passere hinanden i snævre rum, uden at komme til at røre hinanden. Jeg står altid meget tæt op af andre mænd i bussen, for eksempel. Det gør jeg også. Særligt, hvis de så lugter af sved. Og har arp. Nu spiller vi en homage, som vi skal have spillet hele ugen. Ja. Det er et par minutters tribute til Helge, drengen. Værsgo. Det er selvfølgelig meget, meget tilfredsstillende. Jamen, som ansvarlig for videnskaben, så er det jo selvfølgelig en utrolig glædelig begivenhed, altså. Men det er klart, der er nogle hængepartier, og det kommer vi også tilbage til. Men man kan bare ikke lave en historie, der nu fortæller, at det er ren elendighed, for det er det absolut ikke. Så vi er opmærksom på det. Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, det er så skadeligt, hvis det handler om, at der er nogle forskellige perioder, børnene skal igennem. Det er selvfølgelig meget, meget tilfredsstillende. Og så er det yder med det, at det så falder sammen med, at vi netop har øget bevillingerne til det internationale polarår. Hvis jeg kunne give dig hvad som helst i denne verden, så skulle det være 7 børn. Jamen, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at priserne de er dyrere i Danmark end nogle af de lande, vi sammenligner os med. Vi er i disse år, jeg vil sige måneder og uger, der er vi oppe i en ekstrem konkurrence med primært Indien, Kina og Fjernøsten. De har nu her i dag gentaget det, som man har sagt tidligere, at på det nuværende videnskabelige grundlag, der er der ikke grund til at frygte for eventuelle sundhedsmæssige skadevirkninger. Det er selvfølgelig meget, meget tilfredsstillende. Ja. Tak skal du have, fordi du var med her i dag. Hvad hedder det? Det der sker, hvis man giver en journalistpraktikant en Linux-lineal og et kassettebånd med nogle lydstykker på, og så siger jeg, ved du, jamen, jeg skal nok bearbejde den der Helge Sand, og den skal jeg nok kigge på. Det er da også sjovt, at han lige skulle til bogmæsse i dag. Kæft, han har slået ned en flæskesteg nogle gange for at få den der lyd frem. Det skal vi beklage. Og, ja, og vi skal også bare udskrive, fordi det var jo ikke et klaps, men et naps. Så hele grundlaget for satiren er jo ikke til stede. Idiot. Nej, han Thomas er god nok, og han er til bogmæs i dag, og vi ringer ham snart op. Nu om et øjeblik tager vi en programoversigt efter... Siv Jørgensen, det regner i mit hjerte. Okay. Siv Jørgensen, gammel dreng. Ja. Så er birkerød, du. Slapper af. Der går ikke så lang tid. Så... har jeg tyret munden, og så kan jeg samtidig også annoncere eller fortælle, at DR's koncertsal er ved at være færdig. Her i, hvad det går eller foregårs, der havde foregårs symfoniorkestret været inde, og DR's symfoniorkester, ja, endnu et, jeg ved det godt, havde været inde i koncertsalen og spille for første gang, og nogle af musikerne, de havde grædt. De havde grædt. Så stod en oplevelse af det været, og der rendte en japansk akustikker rundt, jeg ved ikke, hvad det hedder. Akustør. Der er en akustør, jeg lige akustået rundt derovre, som havde rendt rundt. Ni hao, ba, sha, gang, ni, ni, hao. Som at han havde også været, det havde simpelthen været så sublimt et sted. Så nu kan man sige, nu når det er der, og... at, nu når vi har den. Alt det der, nu når lorten ligesom er placeret, kan man sige. Kometen er landet. Så gad jeg godt, at vi kunne invitere alle vores lytter ind og opleve noget i koncertsalen, for jeg tror, at det er et meget, meget dejligt sted at komme til at høre musik. Det er i hvert fald flot. Men hvorfor er det egentlig symfoniorkester, der skulle have det? Det ved jeg da ikke. Hvorfor kan man ikke bruge det? Hvorfor er det ikke Big Bandet? Hvorfor? Åh, se også, vi er et symfoniorkester. Det er, fordi vi er flere mennesker end underholdningsorkestret og Big Bandet. Nå, se, og så skal vi have det. Jamen, hvad så med det, der hedder rytmisk elektrisk forstærket musik? Nej, det er vores, det her. Vi har violiner med jo. Og bratcher. Ja. Valhorn. Masser af valhorn. Prøv at høre, det er smukt, og det er dejligt. Ja. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at man godt kan glæde sig til det nye år, hvor der vil... kan vi jo, uden at afsløre for meget, godt sige, at der kommer nogle P3-arrangementer over i koncertsalen. Ja, efter åbningen, som jo varetages af hendes majestæt, Johnny Margrethe. Her er en programoversigt, som varetages af Anders Lund Madsen. Første time introduceres af Litauens nationalmelodi. Vi er blevet ambassadører, og det har vi berørt, men det er der ikke noget forgjort lige at nævne det en gang til. Anders, hans excellence, har nu diplomatisk immunitet. Det har jeg også. Det røde pas, så kan jeg komme ja. Så er det slut med at parkere alle andre steder end i handicapbåste. Og som Henning siger, der er kommet af blå nummerplader på Grande Puntoen, du. Ja, jeg parkerer, hvor jeg vil. Nå, hvad så DK-parkering, min røde røv? Hvad så Europark? Fuck af begge to. Vi kan da sende den til Litauen. Vi skal også være goodwill, så vi skal også vise vores ansigt. Firmaer, der kan finde på at bruge DK-parkering og carpark, ikke? Jo. Hvorfor? Jamen, det er fordi, de er afmægtige. De siger, vi kan ikke selv styre det. Vi sætter hunden ud. Jamen, det er virkelig sådan noget. Det er sådan Gestapo ud. Det er Gestapo. De firmaer er rent Gestapo. Anders, det er så uheldigt at sige det der. For næste gang, du holder bare en millimeter ind i Europark, så er rentepunktet plasteret til. Jeg ved det. Jeg er ligeglad. Jeg har allerede været retten nærmest med dem. Jeg havde jo en med Europark, og så sagde de, der er jeg ikke holdt. Så sagde de, det er ærgerligt, fordi vi har billeder af det. Hvad sagde du så? Fuck ja. Eller så sagde jeg, okay, så betaler jeg. Der, hvor jeg bor, der er der en 7-8 parkeringspladser, ikke? Og det er så jo eller et DK-parkering, et eller andet lort, der ligger i Hvidovre eller Rødovre. Jeg ved det ikke, det er virkelig tarveligt, ikke? Ja. Virkelig nogle idioter. De administrerer sig det. Jeg har ikke parkeringsplads inde i gården, så man kan sige, ret beset har jeg ikke lov til at holde dig. Nej. Men jeg har luret dem, og det er det, jeg siger, og det er det, alle firmaer, der benytter dem, måske også skal gøre, det er, de kommer kun, der hvor jeg bor, det er tæt på Idrætsparken i København. Så de kommer kun, når de ved, at der er store arrangementer i Idrætsparken eller andre kulturelle arrangementer rundt omkring og i lokalområdet. I morgen. Ellers gider de ikke at komme. De kommer kun, når de ved, at de kan tjene penge. De kommer ikke for at varetage dem, som rent faktisk har en parkeringsplads, der er interesse om, der er nogle tosser som mig, som holder ulovligt parkeret. Mm. Men de kommer så kun, når de ved, at de kan tjene penge. Det vil sige, at dem, som har hyret dem til at observere deres parkeringspladser, de betaler bare ned i foret, og så samtidig bøderne, dem tager firmaet jo hele beløbet af, fordi jamen, vi skal jo sende en mand derud her i Citroën Berlingo nu. Og hvis det regner, så kører han rundt, altså ind i, og den der borg er på størrelse med, ja, lige præcis, sådan lidt. Jeg holder midt i det hele. Fuck, og jeg hader dem, og jeg hader dem virkelig. Jeg ved godt, jeg har sagt meget grimt om har du fået bøde af de kommunale masser af gange, de kommunale parkeringsvagter. Det vil sige, det vil jeg godt tage mig igen. Men ja. For du har blevet overbevist mig om, at de private parkeringsfirmaer, det er satan selv. Jeg mener, de også parkeringsvagter får alt for lille løn. Ja, de får det fordi ikke også provision. Men det synes jeg jo heldigvis, de gør. Nej, jeg tror, de er på team. Jeg ved det faktisk ikke. Det er Claus Bondoms departement. Ja, så kan du regne med, at der er noget, i hvert fald, der er gravet ned. Ja. Så har vi fundet de mest prestigefyldte uddannelser og arbejdstitler i Danmark. Thomas' bogmål i Forum. Vi venter på landsmødet hos Venstre. Og der er et nyt segment, der hedder Her er en halv time, du aldrig får igen. Det er fra Godaften Danmark i Godaftes på TV2, og jeg kan sige, at man kan glæde sig. Så har jeg lovet at skrive en rammehistorie. Ja, og den skal du næsten til at skrive snart, ikke? Jamen, jeg har skrevet halvdelen. Kan vi så nå det til efter næsten år? Ja, hvis jeg lægger mig i selen. Så var Birthe Rønne Hornbæk på besøg hos den gode Jens Olaf Jersild i går. Ja, og det gik godt, og Helge Sander har vi berørt, og det gjorde han så også videre med Antorini. Og så skal vi ringe til Kasper, og så skal vi selvfølgelig også spille Tjelles Bingo. Så skal vi høre det her nummer, som jeg lige skulle høre en 12-15 gange, for jeg synes, det var rigtig godt. Men det er fedt over. Jack White og Alicia Keys og James Bond temaet, ikke? Ja. Jack White. Så Jack. Og Alicia Keys. Og totalt fed radionummer at snakke ind over. Another Way to Die, som er temaet fra Quantum of Solace. Som jo også er titlen på en lille by i nede ved Middelhavet. Ja, og den tyrkiske borgmester dernede er jo så træt af, at James Bond jo bruger... Quantum of Solace. Ja, lige præcis. Og filmen og sådan noget, selvom man... Ja. Ja. Og har ikke givet Fleming, noget til det er noget, det er virkelig noget rod i øjeblikket, ikke? Ja. Og helt Grækenland. En rumtid siden her i programmet, der lavede vi det, der hedder en rammehistorie. Det var ligesom noget, vi lavede hver fredag, hvor vi spillede tre lydbider for ugen, der var gået. Det kunne være nyheder, det kunne være aktualitet, det kunne være sjovt, det kunne være spas, det kunne være hvad som helst. Det kunne være små besvindeligheder, ikke? Og så, uden at du havde hørt klippene, Anders, til den her rammehistorie, det var så det, der er sjovt. Har du skrevet en historie, så starter du med at sige et eller andet, og så trykker du på en knap, så kommer der et lydklip, du ikke ved, hvad er. Stopper lydklippet, læser du din historie videre. Det vil sige, du har skrevet noget helt uden at vide. Ja, yes, og det sjove var, altså, og det er jo, altså, der er tit... Ja, så hang det sammen på en mærkelig måde. Hop, sagde den. Andet. Kan du huske den? Ja, det var sjovt. Det var tider. Men nu har... hvem har gjort det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er Gry, faktisk. Det er Gry, vores redaktionschef, der har fundet lydklippene, og du har skrevet historien. Ja. Så her er en rammehistorie fra... Og jeg må understrege, det kan jo gå fuldstændig galt. Ja, ja, ja. Det er jo det, der er med humor. Er det så sjældent, det går galt, vil jeg sige? Ja, ja, utroligt sjældent. Er du klar, Christoffer Meinert, hvis det er? Altså, du virker mærkelig. Ja, det er, fordi Christoffer Meinert, han har en erhvervspraktikant med hernede, og så kan man se, at bliver sådan lidt befippet. Ja, så pludselig skal han da også over undersøge en masse ting over ved erhvervspraktikanten. Ja, lige præcis. De har mødt en anden for et kvarter siden, så er det selvfølgelig også lidt ærgerligt. Ja. Jeg synes bare, I skal køre løs, det er okay. Men var det ikke meningen, at hun skulle høre noget? Jo, men så skal hun lige over til jer, så jeg vil ikke sidde og strække hele radioprogrammet, men så Mika, der kommer lige med. Nå, men hvis Mika skal da ikke snydes for... Hvis du står for mig, så er eftermiddagens nyhedsvært. Han skal... Skolepraktikant skal høre noget. Mika, lad os sige, skal jeg ikke... Hvordan laver man nyheder egentlig på radioen, ikke? Ja, lige præcis. Og så må hun jo have noget forstyrret opfattelse lige nu. Ja. Men så er vi klar. Her er rammehistorien. Værsgo, Anders. Og du giver mig et tegn, når jeg skal starte. Ja, jeg kan sige, at det operative ord til første gang, det er hals. Og hvad er det næste gang? Øjeblik. Det er vredt og fortæller. Fortæller, det er god. Ja. Værsgo. Flere og flere danskere spiser sig selv. Fænomenet, der oprindeligt menes at stamme fra Polen, har bredt sig voldsomt i vores havnebyer og antager visse steder karakteren i en epidemi. Ingen har, så vidt vides, endnu spist det hele, men i Bramming... bor en familie på 5, som er godt i gang. Særligt familiens ældste søn, den 15-årige Steffen, går på med krum hals. Vi var forbidt en bank til at have en afdeling i København, en afdeling over hos Jan i Horsens og to i Tyskland. Er det dumt? Det forstod jeg ikke. Familien Junkers naboer ser til i stum forundring. Herbert K. Skat Rørdam har ligefrem overvejet at melde familien til de sociale myndigheder. Til os, siger han vredt. Det må vi tage som en oplevelse. Der er ikke noget at gøre ved det. Og det har vi jo vist længe, at de nok ikke var ret meget værd. Ej, hvor er det god timing. Samtidig I den anden ende af byen tigger en telefax ind med en ildevarslende besked, politiet fortæller. Og det gør ondt, når de har lige uværdi. Det var en god rammehistorie. Det var en dejlig rammehistorie, det der. Og det var nogle dejlige klip, Ry. Ja, tusind tak. Se, rammehistorien er altså kommet for at blive... Svær er det ikke at lave radio. Nej, ikke. Michaela. Michaela, det er sådan her, du laver... Ja, fuck it. Nu spiller vi Marilyn Manson og Tainted Love, og så er... Ja, det var fordi, der er en, der sms'ede, at vi var nogle narre, og han bare ville høre noget Marilyn Manson. Så skal han da høre noget Marilyn Manson. Ja. Så når vi lige ringe Thomas op, og så er der nyheder. Er det sådan, vi gør det, ikke? Ja. Ja, tak. Marilyn Manson og Tainted Love. Du lytter til De Sorte Spejdere. Om 2,5 minutter er der P3-nyheder, men først skal vi stille om til Bogladen ude i det forum hedder i København. I den her weekend, Thomas, vores journalistpraktikant, er der ude til bogmesse. Og Thomas, hvad sker der? Jeg har lige set en fyr, der hedder Kenneth, læse op af en bog om julen. Ja. Og så har jeg... Ja, det var, der var ikke mere i den, det jeg lige fortalte. Og så har jeg let rigtig meget efter Ben Burr. Fordi man ved... Ikke, at man har ham, når man har ham, men man ved, man mangler ham, når man ikke har ham. Det er så sandt. Blackman, det forstod jeg simpelthen ikke. Altså, da jeg havde ham, vidste jeg ikke, at jeg manglede ham. Nå, det ved jeg nu, hvor jeg ikke har ham længere. Ja, jeg med. Som en sko? Og jeg ved ikke, jeg overvejede lidt at få ham efterlyst, men jeg ved heller ikke helt, om det er... Jeg tror ikke, det er publikummet herude. Altså, og jeg ved ikke, det er cool at få ham efterlyst over højtalerne. Jamen, det er det, jeg tænker. Jeg har også set det tårn, hvor Thomas på 22 savner sin far Ben Burr på 62. Har du set ham? Henvendt med C2. Ved du, om han er der for at sælge honning eller for at lave bingo? Jeg tror, han er her for bingoens skyld. Okay. Det tror jeg, mange af publikummerne her er. Okay. Og jeg står lige foran mikrofonen. Skulle I høre det? Det var mig. Åh, sejt. Hvordan går det med Hanne-Vibeke Holst? Jeg har ikke set hende endnu. Der er ikke mange, der kigger mærkeligt, fordi jeg lige har talt i telefonen. Jamen, grunden til... Du ved godt, hvorfor vi er så interesserede i Hanne-Vibeke Holst, ikke? Fordi at I er med i hendes bog. Og... Ja, det er præcis. Og hun skylder os nogle penge. Hun skylder jer 60.000. Ja. Ja, og vi skal også vide, hvorfor vi er helt over på side 568. Lige præcis. Hvad sagde hun? Hvem? Ja. Det er noget om biografien, han har skrevet. Men Thomas, er der ikke en Bailey-stand? Jeg har set en stand med saftevand. Men det er ikke helt standarden fra sidste år på mæsset, det kan jeg godt indrømme. Thomas, er der nogle unge, eller nogle, ja, det er det næppe. Er der nogle mennesker, du kan tale med på bogmæssen, som du vil kunne lave det der, det ene i det interview med lidt senere? Der står en ung dame her, jeg kan prøve at spørge om... Du har 30 sekunder. Nej, må jeg spørge, hvorfor er du her på bogmæssen? For at se, hvad der er på markedet lige. Har du fundet noget, du skal have med hjem? Ikke nu. Hvad leder du efter? Ikke noget, som skal skifte. Prøv at snakke i en bøger, eller snakke i noget helt andet? Det viser sig, Thomas, så nu skal du sige, det er jo ikke bilmæssen, det her. Thomas, vi ringer op. Men du skal finde nogle folk og have det godt. Ja, tak. Om lidt er der sport forhåbentlig, og her er der betrænet med Christoffer Meiner, og klokken er 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen til anden time. Startede med Spleen United. Vi har jo ikke været væk, jo, kan man sige. Det var Spleen United. Ah, du var der lige ude. Ja, det var det. Jeg var lige ude på et lille hus, som man siger. Ja. Indtil morgen er det din fødselsdag, Anders? Ja, jeg fylder 36 i morgen. Tillykke. Tak. Og på søndag er det jo også en stor dag for os. Ja. Fordi vi der skal møde, forhåbentlig. Lytter, her er lidt en langstrakt eller langsigtet programoversigt. Ja. På tirsdag. Ja. På mand... Nej, undskyld, forfra. I morgen, nej. Nej, på mandag, der har vi besøg af Glass Vegas. Fantastisk orkester, som vi skal spille noget rock'n'roll musik med, inden klokken 16. Yes. Tirsdag, der er det et bondet program. Montagegruppen i Danmarks Radio er blevet gravet op af gemmerne. Ja. Anders Lund Madsen og jeg vil være montagegruppen. Vi skal, vi kan ikke sige, hvornår, det er hemmeligt. Det er ekstremt hemmeligt, men det er søndag. Det er på søndag, skal vi til Bornholm. Ja. Hvor at vi skal møde Connie Oragagak. Og ikke nok med det, som om det ikke var nok, det er rigeligt, så har vi jo også en forhåbning om at møde begge alferne. Nogen kan måske huske Connie, som har set Big Alpha i flerfarvede gummistøvler. Ja. Stå og hilse på hende i skoven, mens der er stor sort ulv eller hund, der går igennem skoven. Ja. Hende skal vi møde på søndag, hvor vi optager et montage. Vores møde med hende. Og derefter går vi hjem og monterer det til et, oh ja, et stort, langt program, som bliver sendt på tirsdag. Og der vil man så også kunne høre det oprindelige indslag. Det vil vi ja, lige være ja, en god idé. Ja, ja, ja. Og på onsdag... Nå, hvor sødt, men det er ikke mig, der hovedet finsk. Det er mig. Og du troede, det var Anders, der havde hovedpindet. Filosofen kommer det altid være Anders. Hvad er det mig, der havde, så kommer han ind og hovedpindepiller. Men Panodil er altså heller ikke en rigtig hovedpindepille. Hvad skal man have? Skal man have kolimagnyler. Jamen, det er det, der skal blive oplyst. Men det er bare meget, meget farligt, hvis ikke man tager en masse vand. Åh. Oh. Man får mavesår. Man skal selvfølgelig ikke tage hovedpindepiller, man skal bare... Så onsdag er det et helt normalt spejderprogram, kan man sige. Ja, det kan man sige. Torsdag så brager det løs igen. Der har vi besøg af Nick og Jay. Det er ja, nogen, som vi har ønsket at få i programmet i lang, lang tid. De har gerne vil være kommet ind til os. Det er bare aldrig rigtigt kunne lade sig gøre. Det kan det nu, og Nick og Jay er gæster i vores program på torsdag. Yes, yes. Og på fredag... Så sender vi ikke. Det sender vi så ikke. Nej, fordi der er jeg i Aalborg. Lige pause. Der er jeg i Aalborg for at lave. Du skal lave juleshow. Optagelserne til det er et store juleshow med Radioundervisorkesteret. Og Camilla Ottesen og dig som værter. Lige præcis. Og der er stadig ledige billetter. Er der det? Er der ja, det er der da. Med Katie Melua kommer ellers. Katie Melua kommer. Stig Rossen kommer. Jeg kan sige... Skal du snakke med Stig Rossen? Nej. Det er det eneste, jeg fik tilført i min kontrakt. Jeg kan ikke snakke med Stig Rossen den dag. Og Rick Astley kommer, og det glæder jeg mig umanerligt meget til. Jeg er ked af, at vi ikke sender. Fordi ham ville jeg godt have haft herinde i vores radioprogram. Får du ham i fjernsynet? Jeg har engang haft et andet radioprogram, som jeg lavede her engang, ikke? Sammen med Henrik Jesper. Ikke? Ja. Og han... Dejlig menneske. Men nu får du ham i Aalborg. Det kan du regne med. Og så er en pigekode der også, som man siger. Og så... Lørdag. Næste lørdag sker der ikke noget særligt. Nej, så sker det ikke noget. Og så er vi tilbage igen om mandagen, og så kører vi bare ud af, og så alt godt. I morgen i øvrigt også, vil man lige sige det. Ja. Der er det en der god... Der er du fødselsdag. Ja, der er fødselsdag. Men se mig. Nej, jeg skal da på arbejde alligevel. Tillykke. I morgen skal man tænde for sin radio kl. 9.03. Det skal man altid om lørdagen. Der er masse monopolet. Men i morgen, der fejrer masse monopolet 5 års fødselsdag. Det vil sige, at der er All-Stars, monopolet All-Stars. Gud, så er det derfor Gry har haft så travlt. Lige præcis. Og Henning også, vores tekniker. Der er et helt bord herude, der er legnet op til en form for konfirmation. Der kan sidde, er det 16-17 forskellige monopolister, medlemmer af monopolet, der er her i morgen. Hold da helt op. Det skal man høre. Masse er selvfølgelig også. Og så efter kl. 12, der er Kenneth K. her ikke. Nej. Til at lave musikquizzen. Fordi han er nået ude på en af sine talrige ferier. Han skulle lige til Washington. Men ringede han og spurgte, kunne du ikke tænke dig at lave musikquizzen, Anders Breinholt? Og så sagde jeg, jo, Kenneth, er noget, jeg godt kunne tænke mig, så lave musikquizzen. Nå, jeg troede, det var musikmysteriet. Du skal lave musikquizzen for det. Ja, det er præcis. Og så søndag må vi heller ikke glemme klokken 9. Så er der rytteriet på P2. Lige præcis. Og den synes jeg, i den forbindelse, går lige klap hesten. Nu er den op på nummer 2 i podcasten. Ja, jeg sige, og ånder os i nakken. Så kan I godt se, at jeg begynder at afmelde den igen. Forleden spillede vi, kære lytter, et indslag fra det, der hedder rytteriet, som er søndagssatiren på P2. Og det er det sjoveste, der findes overhovedet. Ja. Vi anbefalede dig, kære lytter, at downloade det via iTunes, eller hvor du nu henter podcast henne. Og lige nu er det den anden mest downloadede podcast i Danmark. Ja. Så kan man godt gå ind og sige, det der hedder afmeld. Han gik fra nummer 58 til nummer 2 i løbet af en nat. Ja. Nej, gå ind og download rytteriet. Ja, det er film godt. Ja. Og den findes også anbefalet at gå ind og se Café Teateret her fra, jeg tror det er i dag, de har premiere. Eller også, det er i hvert fald lige her om hjørnet. Ja. De to sammen, Martin og Rasmus, stykket Den Kolde Svætter. Thomas, vores journalistpraktikant. Der er meget snak nu, ja, han er til Bogmesse Forum, Thomas. Og hvordan går det? Det går okay. Jeg har fundet frem til honningkrukken, jeg vil begynde at spise af. Det er, hvis Hanne Vibeke Holt skal være her, så skal det være her hun er. Men for ligesom at komme det lidt nærmere, har jeg fundet en mand, jeg kan spørge om det. Det er nemlig Johannes, herr Gyldendal kalder vi ham. Og Johannes, hvor er Hanne Vibeke? Hvor hun er oppe på scenen. Er hun på scenen? Ja, men jeg er ikke sikker. Jeg ved, hun ikke er her i hvert fald. Men når, hvad for en scene er det så? For det er Connie Hedegaard, der fødder det. Det er næsten det samme. På optrædet på Forum, jeg tror, det er på den store scene. Det er fordi, jeg kommer fra De Sorte Spejder, og hun skylder os nogle penge. Hvor tror du, jeg skal henvende mig? Jeg vil kigge i programmet for bogmesteren, så finde ud af, hvor hun er. Men det skulle gerne udmønne sig en tjek, jeg kan få med hjem nu. Jeg tror ikke, det er noget problem, hvis du har et ærligt krav, så jeg kan. Det har jeg, det kan jeg love dig. Men du siger, at scenen deroppe er det bedste deroppe. Men jeg havde ikke fandt det meget med at kigge på det, at Thomas han lige er blevet tørret af en bibliotekar. Kigge programmet, det vil være med stor fordel at drage nyt af. Det er så langt væk, du kommer fra bibliotekar. Det er den fineste mand, der er næsten efter Mærsk. Jeg ved udmærket, hvem han er. lægge mærke til, hvordan det er let at få hjælp, når man bare henvender sig. Og det er måske det, der er moralen indtil videre. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at bevæge mig op. Jeg synes, du skulle gå op på scenen med det samme. Ja, gør det. Jeg prøver, er der ikke i dag. Men tak, Johannes, jeg prøver. Hun er der ikke i dag, men tak, Johannes, jeg prøver. Ved du hvad? Jeg tror ikke på Johannes. Nu fik han kolde fødder. Og det er det, der sker så tit med Johannes Gyllendal. Nu går jeg forbi Conny Hedegaard. Det er godt, vi ved med det. Jeg går og går og går. Kan du ikke lige klappe Conny og sige tillykke med klimatopmødet? Bare lige bag. Nej, ikke bag. Kom Obama. Ja. Lav en hellig sandler. Kom Obama. Hun sidder ned. Jeg kan måske lige råbe det til. Kom Obama. Kom Obama i 2009. Nej, det lyder også på. Nu står jeg foran scenen. Tillykke, Conny. Kom Obama. Ej, hun er helt kold. Holder hun foredrag nu? Ja, hun sidder og taler foran en menneskemængde, jeg aldrig kan gøre. Prøv at lave en hel sander på hende. Kan du lave? Ej, det er næsten dumt i radio. Er det Connys stemme, man kan høre nu? Det er Connys stemme lige nu, ja. Ej, smukt. Jeg kan ikke rigtig komme til at tage på hende, fordi hun sidder på... Jamen, det skal du da heller ikke. Det skal du heller ikke. Har du noget musik, Anders, vi kan sætte på? Det kan du stole på. Er du sød at spille nummer 7, gammel jæs? Thomas, vi prøver at vende tilbage, når du har fundet Hanne Vibeke Holst, ikke? Ja, og få den check op i lommen på hende. Det er godt, morgen. Så er der unge bunker musik. Ja, jeg synes, Kjeld, han skal have lidt til sygesækken. Så er det op for blaupunkten. Ja. Det er Ibiza, det er det store mix. Mit navn er Thomas Madvig, jeg hedder Grædvig, det gør jeg også. Jo, det er godt nok. Det er dejligt. Eller et nummer, det er jo ikke... Det er ikke noget nummer, det er, det er bare guitar. Pølse. Ja, men det er fedt. Man kan blive ved en hel dag. Ja. Og så er den dag gået. Også fordi, at med det vejr, der er nu, ikke? Ja. Hende der Anja Fonseca, der laver vejret, som jeg spreder mig rigtig meget om på DR's vejrtjeneste. Hun er god. Hun er rigtig god. Men så i går i aftenshowet, der tror jeg, at Sisse Fisker ligger over til hende, så siger hun, og Sisse sådan helt, nå, hvad med regnen, bliver den ved? Så står hende der Anja Fonseca, ja, det gør den. Helt som om, at jeg er bare tosset med regn. Og det er virkelig sådan noget, altså, man har lyst til. Jeg ved ikke, hvad man har lyst til, men det er så ondsindigt. Det er ondsindigt. Det er lige, hvad det er. Det er ondsindigt. Og hvis man for eksempel skulle sejle til Bornholm i aften, ikke, så ville man også lige kunne se, at der blæser en halv fil. Nej, og så vil... Det betyder, at hele buffeten ligger over et styre på siden. Men det gode er, at hvis man skal sejle til Bornholm, så kan man jo tage hurtigt færgen. Nej, det kan man så ikke. Man skal kalde Anker den gode gamle, eller Poul Anker, ikke? Ja. Ja, det bliver dejligt. Ja. Ikke at yppe kiv og for at bilægge mange strid i hjemmene i Danmark, er vi kommet i besiddelse af danskernes nye rangorden, altså ugebrevet A4 har udspurgt. Og der må jeg lige sige, det hedder ugebrevet A4 mandag morgen, ikke? Eller hedder det bare ugebrevet mandag morgen? Og så det er A4 faktisk, et andet. Det er det kendte analysefirma Analyse Danmark, der har udført. Nekodag. Ja, dag. Jeg ringer for Analyse. Har de frøer i deres baghave? Hvem i husstanden har tit fødselsdag? Jeg vil sige, hvis ikke det er Gallup, der ringer, så gider man ikke. Nej, det er ikke engang løgn. Eller Katine. Ja, Katine eller Nielsen. Analyse Danmark. Nå, men Analyse okay. Danmark har foretaget sig. På en skala fra 1 til 8, eller 1 til 10, undskyld, hvor 10 er ekstremt høj prestige, og 0 er ingenting. Eller 0, det er altså slet ingen prestige. Mm. Så har vi fået rang over det. Hvem er fineste i det her land? Ud fra hvilken uddannelse man har. Ja. Og hvem er nummer 100? Det er man ikke. Nummer 99, kan jeg sige. Ja. Med en score på 0,7 er kontanthjælpsmodtager. Så det vil sige, hvis man sidder derude og er kontanthjælpsmodtager... Eller har uddannet sig til kontanthjælpsmodtager. Så er man en taber. Ifølge den her liste, skal lige siges. Ja. Hvem er nummer 90? Eller hvad er nummer 90? Hvis vi siger 98, er dagpengemodtager. Ej, men stadig finere end kontanthjælpsmodtager, trods alt. Og hvad kommer så som 97'er? Barselsvikariat. Parkeringsvagt. Nej, der kommer reklameomdeler, altså bud. Så kommer rengøringsassistent. Åh, hvor er det jammerligt. Og de er mennesker, der arbejder så hårdt. Så skal man lige jogge dem ned. Lige præcis. Hvor I skulle skamme jer, der har ringet og svaret på Danmark Analyse. Rengøringsassistent, de skulle ligge som nummer 1. Nå, men de ligger som 98, 96, 95. Der kommer dine venner, parkeringsvagterne. Ja, okay. Så har vi en kassedame. Ja, ned i høet med dem, ikke? Ja. Og ufaglært bygningsarbejder, det kan jeg måske godt forstå. Så skal vi tage top 10? Anders, jeg kan lad os lige tage nummer 50. Jamen, det er jeg med på. Nummer 50 er smed. Det var min far, og det gider jeg simpelthen heller ikke høre på. Det skulle også ligge i top 10. Ved du, hvem der slår smed? Nej. Alternativ behandler. What? Ja, Det er finere at være alternativ zoneterapeut, kinesiolog, akupunktør eller massør, end at være smed. Fiddle hud, mirakelmager. Se, jeg trykker dig lige her. Ja. Så får du erektion. Nej, så stikker igen, så har du ikke. Og akupressur. 46, en overraskende lav placering. Folkeskolelærer. Ja. Bliver slået af kantinepersonale, stewardess og steward. Hvis vi så går til nummer 20. Ja. Nej, hvis du tager nummer 22, der vil interessere dig. Det er en faldgræder. Faldgræder. Skal du også højere op? Ved du, hvem faldgræderen slår? Ja. Lige på et lille bit af hår. Forfatter. Og det synes jeg er helt fair. Det er lidt finere at være faldgræderen forfatter. Ja, det er det også. Hanne Vibeke. Der er man rent faktisk ude og løfte. Der er man derude og gøre noget ved det, ja, kan man sige. Nå, men hvem slår faldgræderen? Gamias. Brøndmanden. Det gør journalisten. Nå, hvad er nummer han? Han er nummer 21. Jeg har slået dig med. Kan vi tage nummer 8? Det kan vi nemlig. Det er en arkitekt. Så fint. Ja, se mig. Jeg kan slå streger på papir. Og det går jo godt for byggebranchen i øjeblikket, så lad os da få alle arkitekterne ud, og lad dem da kigge igen på DR-byen og sige, næh, hvilken arkitektonisk perle er det, vi der har fået sat i søen, hva'? Jeg kan slå streger og se en vinkel på 30 grader. Næh, jeg kan tegne et CAD-program. Nej, 3D, siger de. Nej, nu skal du se. Nej, nu skal jeg have en smalle ligger også på hold, men se mig. Ja, og jeg har designmøbler. Næh, fuck af, og jeg har sorte briller uden styrke i glasene. Uden stel også. Ja, uden stel. Så de er der slet ikke. Det er kun kloge mennesker, kan se mine briller. Rodenstok, Torse. Godt. Lad os få nummer 6. Nej, hvad med 7? Det var nummer 7, ikke? Nej, det var 8. Nå, så er nummer 7. 7, det er jordmor. Se mig, jeg kan gaffelgreb. Nej. Ja. Hvad gør kvinderne nede i Afrika? Eller hvad gjorde de dengang i gamle dage? Ja, de laver ikke engang et epiduralblokade. Hvad kommer narkoselægen jo ned? Det skal jeg ikke røre med kanyler og injektion. Nej, men jeg kan sætte sådan lidt det på dit bryst, så jeg kan høre barnet. Jeg kan puffe en sækkestol op. Og så vise en malkemaskine, kan jeg sætte til dit bryst. Og så kan jeg starte den store Betamax, og så vise den samme til lidt video fra 66, om hvordan man får børn. Med en meget behåret kvinde, der skyder børn ud af skrevet. Godt nummer 6. Det kan nu bliver det rigtig fint. Den her liste kan altså godt blive meget lang. Nu bliver det fint. Universitetslektor. Se mig. Jeg går ind, blomsterne går ud. Hvad sker der for dig, din idiot? Nummer 5. Underviser på universitetet. Ja, se mig. Ja. Jeg er lektor. Næh, lektor Blomme. Spred dit vomitus. Femmeren. Forsker i privat virksomhed. Slap af. Ja, men alligevel har jeg valgt. Jeg har valgt det farlige valg. Jeg kører BMW 316 i. Det er ikke nok for 320. Det er 316. Flyt hænderne på min kolbe. Hospitalslæge er firen. Se mig. Jeg får min uddannelse betalt af staten, og så er jeg mig ude i det private og forsker lidt. Arbejder 24 timer i træk. Lige præcis. Bliver slået af nummer 3, praktiserende læge. Nej, de har skørbu her, Hansen. Ja, det er det, de har. Nå, videre. Kan de skrive restenil? Ja, det kan de. Så er det advokat på anden pladsen. Det tør jeg ikke sige noget om. Man ved aldrig, hvornår får brug for sne. De er fede. Nummer 1. Pilot. Ja, i Stirling. Nu ringer vi til Kasper om lidt. Modedesigner på nummer 18. Så kan man godt lige skrue op for unkerbunker højtalerne derude igen i hi-hæsen. Fordi nu er der 90'er unkerbunker musik. Tæt du i. Fordi at man skal opfordre til det eller noget som helst. Men tænk på, hvor mange der har danset til her nummer under påvirkning af ting, som er lavet i laboratorier i udkanten af Rotterdam eller Antwerpen, er du sindssygt, mand. Det er... Men det, jeg forstår ved dig, det er ikke sådan noget, man skal høre i morgen i parken? Jo, det er noget, man kunne godt forestille, man kunne høre. Okay. Men det er jo også det her, det er jo en ultimativ klassiker, ikke? Inden for genren, siger jeg ud og prøver at lyde som Kjeld Tolstrup. Og der er flere, der spørger, hvis Kjeld Tolstrup ikke er i Mæres program i dag, fordi han er syg, er der så heller ikke unger bunker? Nej. Det er der ikke. Men vi ved, at Kjeld, han arbejder jo på, at kunne komme i morgen og spille på til White Sensation, eller Sensation White, eller White Party i Parken i København. Det her var jeg hørt Underworld og Born Slippy. Nu skal vi ringe. Ja, vi skal ringe, og vi håber jo ikke, vi ringer til et værtshus den her gang. Det er til Kasper, vores gode ven, som er HF-studerende. Han bor i Thisted, det ligger i Thy, det er oppe i Vestjylland. Ja. Og vi ringer nu op til hans mobiltelefon. Og så hører vi, hvad der sker. Og hvad der egentlig sker i hans liv. Hvad går han og roder med? Hvad sysler den lille flot fyr med? Ja. Og hvad skal han lave i weekenden, ikke? Mm. Hallo? Hallo? Hej Kasper. Dag, dag. Det er Anders Randers fra København. Ja. Nå. Hvor er du henne? Kæld. Ej, du er ikke på værtshus igen? Jo. Nej. Hvad fanden sker der, du da? Åh, oh, nej, nej, nej. Frit fald, frit fald. Er det det samme værtshus, eller er du i den form for turné? Nej, det er det samme. Ja. Har du fået sådan en guldemblem på bordet nu, så der står, ja, hvor er Kasper? Og en t-shirt på maven herude ved Tubo. Nej, nej. Rolig nu. Ja, det skal vi sådan set sige til dig, for jeg synes, det er lidt bekymrende. Det er lidt tidligt, Kasper. Nej, det er bare dejligt og hyggeligt. Er det Pong og Bong og hende der narkofixet fra forleden? Er det dem, der trækker dig ned i sølet? Det er som andre. Oh, hvem er de andre Johnson nu? Johnson er der også. Johnson? Ja. Hold da på mit højre ben. Hvem er mere? Der er Johnson, der er Bong, der er Klammekrej og Lille Ulla, og hvem mere? Det er Johnsons livsøster. Hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Det er Mathilde. Næseskrinet. Mathilde? Jeg er ikke med i den her rundt. Nej. Hvad fanden melder du? Hvad kan du melde ud for, Kasper? Hvad spiller I snyd? Nej, jeg spiller røvhul. Åh, oh, hvor røvhul. Kasper, har du været i skole dag? Ja, ja. Var du i skole i går? Ja. Var du skole i forgårs? Ja. Okay. Var du i skole forleden? Ja. Okay. Har du lavet lektier? Undskyld, hvad sagde du? Har du lavet lektier? Er stedet der over eller under 30 kvadratmeter? Nej, man må ikke ryge indenfor. Jamen, du sidder der og tænder en cigaret nu. Hvad? Jamen, Kasper, de her samtaler bliver vi snart nødt til at stoppe. Det gør vi under omstændigheder, men... Men Kasper... Oh, nej. Hvad er der en rotte, der står og taler? Hvad er en masse vang, står om bag nu? Nej, det er Bonnie. Det er Bonnie? Det er Bonnie. Du er røget så meget ned i et eller andet taberhul. Prøv lige at tjekke. Hvis du tjekker, Kasper, vi har lige offentliggjort en liste i radioen over de 199 mest prestigefyldte erhverv i Danmark, ikke? Ja. Prøv lige at finde landbrugsmedhjælper, eller landmand, eller elev, eller hvad? Skal lige hente den op af skraldspanden? Ja. Landbrugsmedhjælper, den skal du lige, der skal du lige træde vandet lige løbet, mens jeg finder den. Men Kasper, hvad skal I så lave i weekenden? Vi skal til noget fest i aften, tror jeg. Nej, nej. Hvad er det for noget fest? Bare urt. Hvad for noget? Bare urt? Ja. Er det fordi, at du rød så langt ned i sølet, at din telefon bliver aflyttet af politiet, af nærbetjenten deroppe, så du sidder nu, og dem du sidder sammen med, jeg kan skaffe billig fjernsyn, det kan jeg også, det er en fladskærm, det er en flatscreen, at du bliver aflyttet, så du bliver nødt til at tale i koder, når du taler med os. Hitachi. Nej, det hedder det bare. I skal det hedder bare urt. Vi skal til urt. Det er gymnasiet, eller hvad? Nå, okay. Hvem er hende der med det hestegrin? Er det Mads Javang igen? Det er Mathilde. Nej, det er Cecilie. Nå, hvem er Cecilie, okay, Kasper? Det er Bongs, Kast. Bong og Cecilie. Hvor længe er det, har de hængt sammen? Hvad? Hvor længe har Bong og Cecilie hængt sammen? Dem har fået tre. Hvor længe? Hvor længe? Jamen, det er jo ikke gjort med bare at gentage det, jeg siger. Nej, det kan man jo ikke. Sådan fører man jo ikke en samtale, vel? Nej, men jeg skulle lige spørge ham for helvede. Nå, modtaget. Men hun svarer ikke ved, at du bare siger, du vender dig om, og de sidder og spiller røvsnaps, og så vender du dig om. Hvor længe? Det forstår hun sgu da ikke noget af. Hun mangler jo, det er mono. Nej, det er heller jeg håndtegn jo herfra. Ja. Laver du håndtegn også? Og du peger over på en, hvor længe? Hvor længe? Ja, præcis. Ja, det er godt nok. Men hvor længe har de været sammen? Det er stadig mellem 4 minutter og 11 år, sagde han. Nå, det er sjovt nok. Den bong, ikke? Det bliver mere og mere dårlige nyheder for Kasper. Ved du hvad, han skulle klippe skallet, som Henrik Poulsen siger, og så skulle han ud og sejle, du. Det er lige det, han skal. Ja. Jeg kan sige, at landmanden er nummer 61 på listen. Hvor mange er der på listen? Der er 100. Du slår lige akkurat en fængselsfunktionær. Ej. Jo, og bliver så samtidig slået af en glarmester. Sådan kan det gå. Hvad er nummer 1? Ja, det er selvfølgelig pilot. Det er det fineste, man kan være. Ej. Og Anders er nummer 12, for han er falkreder, og jeg er nummer... Nej, han er 22, og jeg er nummer 21, jeg er journalist. Og du er så 61. Ej, glem det. Hvad spiser du, skat? Peanuts. Det er også godt. Er det nogen, der har stået fremme i sådan en stor bowle? Og så står de op på hjørnet af barn, så alle de lokale, der kommer på værtshuset, der lige er ude og chatte pis lidt, ikke? Og give gris bag. Og så man siger, de her, jeg skal da ikke vaske hænder, det her er aldrig gjort, så hvorfor skulle jeg gøre det? Hold op, Peter, havsand. Det er meget lækkert. Stop, jeg har sagt forkert. Landbrugsmødet hjælper er længere nede på listen. Nå. Der er vi nede på en 85. 20. plads. Opsan. Hvad var det? Det er landbrugsmedhjælperen, lige før køkkenassistent og lige over vejarbejder. Jamen. HF Frank. Jeg vil godt, komme op på det hul. Ja, det Kasper, vil du gøre os en tjeneste den her weekend? Jeg tror det bedst, vi skal til at ringe af nu. Og hvad skal Kasper? Det er, Kasper, at du skal til hjem og besøge dine forældre. Ja, du skal. Og skal du tage en snak med dem? Jeg var hjemme med dem i går. Hvordan gik det? Havde de det godt? Ja, det var fint. Jeg skal også hjem til mig i weekenden. Jeg skal hjem til min mor. Nå. Hjem til din mor? Hvor er din far? I morgen. Han skal hjem til min mor. Hjem til min mor. Ja, okay. Og, ser du noget til Charlotte, Kasper? Nej, jeg så hende op på gymnasiet, men ellers er jeg. Jamen, hun er nemlig ikke en del af det. Nej, der hasrygende, lejdersnifgassende bong. Hov. Og slæng, vel? Så, nu bliver han aggressiv også. Ja, det kan jeg godt høre. Men hun er ikke en del af klikken der. Men Kasper, nogen må sige til dig. Nej, men man har jo sådan forskellige grupper og grupperinger og hvad man jo. Men det var jo sikkert større AK81 på det tøj, du begyndte at gå i. Det er da dumt. Amen. Kig rundt omkring og sige, hvor mange af dem, du sidder med lige nu, er i slutspurten om Nobelpris? Nej, jeg tror faktisk godt, Johnson han kunne komme op af. Ja, men ud over Johnson, selvfølgelig kan Johnson få Nobelpris, men han kan jo tro sig til den. Ingen. Okay, dilemmaet er selvfølgelig også. Sidst, du var sammen med Charlotte, da vi talte med dig, der var hendes bedsteforældre lige kommet. Det var en fredag eftermiddag, og det var sådan det. Det var godt nok længe siden, da. Ja, men det, men det var det, der ligesom skulle ske. Eller om du skal sidde ved værtshuset. Så har jeg selvfølgelig også været værtshuset. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Jamen, vi kan jo godt se det. Men Kasper, du skal bare også passe på dig selv. Ja, du er ung, og du skal drikke og prøve at rense dig. Ja, og så videre. Men du må ikke glemme dig selv. Nå, så er der vold, Anders. Det er det. Prøv lige, jeg tager lige en stik, og så morfer jeg den lige ind i benet på dig, mand. Totalt i orden. Ass-jack. Kasper, vi snakkes ved, ikke? Nå jo. Kasper, pas på dig selv, for fanden. Nå jo, lige jo. Nå, tak skal du have. Moin. Moin. Well. Ja, det er godt. Lige måde. Hils derhjemme. Skal du gøre. Fedt. Jeg vil gøre. Vi ligger ikke på først. Nej. Jamen, det er også penge, jo. Det er sgu ligeglad. Jamen, det er faktisk vores penge, Anders. Det er faktisk rigtigt. Vi ses, Kasper. Jo. Kør forsigtigt. Hej. Hej. Helt far. Hej. Ses i morgen. Hej. Ses. Hej. Prøv at høre, jeg tror, vi er ved at miste ham. Og jeg har det faktisk lidt oprigtigt lidt ked af det inde i. Jeg tror, det der er ved at ske, det er, at Kasper han er ved at sejle glide væk fra os. Det er lidt ligesom, jeg tror, nu har jeg jo ikke store børn. Nej, men det er ligesom at se børn flytte hjemmefra, det her. Det tror jeg, det er. Og det er sådan lidt... Og jeg tror også, Kasper gør det, fordi han ved, at vi stopper, og så får ikke, at det skal blive for... Men vi skal heller ikke blande os i hans liv, som helst. Nej. Og selvfølgelig skal han... Han skal da prøve de grænser af der. Men han skal have den her sang også. Skal han. Og så skal vi lige nå en helt plade fuld til det spingrum med et øjeblik, ikke? Ja. En fed udgave. Bedst i Nina Simone. Og To Love Somebody. Og kunne du mærke Kasper i det nummer? Ja, det kunne jeg så meget. Kunne jeg også. Ja. Det er tonerne af Danmarks Radios Big Band. Verdens bedste Big Band. Det er præcis, der spiller det her specielt for os. Ja. Og det er samtidig også signalet for, at der skal plades frem i de små hjem og ude bag rettene i bilkøerne. Der skal spille tillidsbingo. Mhm. Tallene mellem 1 og 90, ja, vi er tilbage i klassikeren, skal skrives i 15 styks. Når man mener, man har bingo, så ringer man altså ind på 70, 3x20. Og hvad siger man, Anders, når vi siger hallo? Tillidsbingo. Og så tager vi den derfra. Yes, og det er hele pladen fuld, kan man sige, så vi når kun én omgang. Ja, første nummer i dag er nummer 3. Nummer 3. Nummer 70. Nummer 70. 21. 21. Nummer 14. Nummer 14. Og nummer 2. Nummer 2. 66 lange tasker. 66 lange tasker i spil. Og nummer 28. 28. 14 igen. Ja, 2 sekunder. 14. Ja. Og nummer 10. Hallo? Tillidsbingo. Nej, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Det er Vibeke. Goddag, Vibeke. Hvor ringer du fra? Vibeke, tillykke. Jamen, jeg ringer lige ind fra omkring Rigshospitalet. Upsen. Og du ringer i en af de gamle NMT-telefoner, kan jeg høre. Det ved jeg så ikke lige, hvad er. Men det betyder bare, at den er gammel og vejer rigtig, rigtig meget. Birgitte, har du mulighed, eller Vibeke, undskyld, har du mulighed for at trække ind til siden, hvis du er tabte Vibeke-telefonen? Det har jeg. Oh. Lige om et øjeblik. Ellers er du ved Rigshospitalet, så kan du sådan set bare køre ind i et eller andet, jo. Ja, det er nok ikke så godt, tror jeg. Nej, det er det ikke. Vibeke, har du noget at gøre i nærheden af Rigshospitalet, eller er du bare på gennemfart? Jeg er ikke på vej på Rigshospitalet endnu, i hvert fald. Hmm. På vej ind og shoppe. Hvad skal du shoppe der? Julegaver. Nej, og du er ude god tid, du ja, er, Vibeke. Ja, det skal jeg love for. Ja, det er faktisk ikke mig selv. Det er til en veninde, som bor i USA, og som så vi skal sende til god tid, jo. Ja, nå, det er hende. Nå, på den måde, så det er hende, der skal jeg med. Kan du så løftsløret for, hvad du skal købe? Nej, det kan jeg ikke. Nå. For det kunne jo være, hun lyttede med, jo. Hvor bor hun henne i USA? Det er sådan noget Florida-agtigt. Nå, så kan hun godt være vågen nu. Hvad hedder hun? Hun hedder Mie. Hej Mie. Hej Mie. Hej Mie. Eller hello Mai. Hello Mai. Mai. Ja. Ja, hun forstår også dansk, hvis det skulle være. Hvorfor bor hun derovre? Ja, hvorfor gør hun det? Jamen, det er, fordi der var noget svigerfamilie og sådan lidt ind over, og så skulle man jo prøve det også og køre derovre. Hvor lang tid har I kendt en anden, Vibeke? Det må være en 5-6 år, tror jeg. Så det er ikke, er hun meget tæt veninde? Ja, det må hun næsten være. Ja, tæt nok til, man sender julegaver, jo. Ja. Men ja, vi er sprunget lidt i spørgsmålsrækken, ja, det Anders, fordi jeg skal spørge Vibeke. Hvad laver du til daglig? Ja. Ja, jeg er jo kørelærer. Upsen! Så er der håndfri. Og hvor er det henne i København? Hvor i bilen sidder du, kan jeg så spørge lige allerførst? En gang, ja, et spørgsmål ad gangen. Ja, det er også det. Undskyld. Hvor i bilen sidder du? Jeg sidder bag rattet. Okay. Hvilken et af dem? En gang til? Nej, det er pjat. Der er altså ikke nogen elever i bilen nu? Nej, det er der slet ikke, nej. Vibeke, når du har du så lusket dig til stadig at have de små skilte bagpå? Nej, jeg har ikke skilte på længere. Modtaget. Har du prøvet, Vibeke, når du så kører for dig selv, men du har glemt at tage skilten af, så er der alle mulige spasser, der skal helt op bag og ligge der og give dig lys og dytte og alt muligt og andet. Og dytte, ja. Det er valgt lidt meget. Ja. Det er derfor, at du har sådan nogle magnetskilte på, så er der ikke skolevogn eller Vibekes køreskole permanent på døren, ikke? Jo, det er det nemlig lige præcis. Ja. Vibeke, når du sidder der i venstre side og bruger pedalsættet, om man vil... Nu sidder jeg jo så højre side, plejer jeg at sidde, når der er eleverne med nu. Men du sidder forhåbentlig ikke i højre side nu, jo. Ej, så er der altså langt hjem. Ej, det kan jeg godt lade sig gøre, faktisk. Det kan du faktisk godt. Du kan godt sidde og styre pedalerne i højre side, og så sidde med rattet alligevel i den venstre hånd. Er der, det har jeg ikke, ja. Men der er det, jeg vil frem til, det er, når du trykker speederen ned på venstre pedalsæt, ikke, ryger de så også ned automatisk over på det højre? Ja, speederen gør, ja. Åh, hvor sejt. Kender du en kørelærer, der hedder Jens Birke Bjørko? Nej, det kan jeg ikke forstå. Hvad med Lene Fredskilde, tror jeg, hun hedder, ude i Ølstykke? Fredskilde? Nej, heller ikke. Jeg hører til så meget omkring Hillerød. Det var i Ølstykke. Det var Lenes køreskole gamle dage. Hvid Ford Escort. Ja. Nej, det siger mig ikke lige noget. Ja, den sorte køreskole? Nej. Den røde køreskole? Der er Karsten Nej. Fået. Nej, det var kun fordi, der var tre køreskoler fra Sund, tror jeg. Der var i hvert fald den hvide og den sorte. Og den ene havde en hvid forholdskort ekstra 3 i, og den anden havde så en sort. Så havde den hvide og den sorte. Ja, men det er sådan, dem Frederikshund, de holder ikke rigtig så meget til Hillerød. De kører til Frederikshund og går til køreprøver. Selvfølgelig. Så dem kender man ikke rigtig. Vibeke, hvor lang tid har du været kørt af? Det må være 3,5 år. Ja. Og hvad var du inden? Jamen, så var jeg jo ingeniørstuderende. Sandt. Men det droppede du ud, så gad du ikke mere DTU? Nej, så det blev jeg aldrig helt færdig med, nej. Ja. Og hvorfor så lige hvorfor lige kørelærer? Jamen, det ligger jo til familien. Åh. Nå, for søren da. Hvordan skal den forstås? Ja, min moder er jo også kørelærer. Så hun har haft alle snotdrukkerne fra Hillerød igennem køreskole, menageriet igennem tiden? Ja, stort set. Ja. Men Vibeke, er du den eneste datter i familien? Ja. Så der var ingen vej udenom? Nej, det var der ikke. Man blev nødt til at overtage. Jeg kan sige, at kørelærer er ikke med på listen over prestigefyldt uddannelse i Danmark. Det er ikke med, vel? Nej, det undrer mig lidt. Nej, det synes jeg er helt arrogant, også fordi hvem er det, der lærer folk at køre bil, og hvem er det, der lærer piloten at køre hans bil over til pilotuddannelsen? Ja, men det er man fin nok til at komme på listen? Nej, det er man så ikke. Kan vi lægge den ind under... forstår man jo ikke. Kan man lægge den ind under officer i forsvaret? Ja, det synes jeg godt. Så er den 28. plads. Det er sgu meget flot. Det er lige over sygeplejerske. Vibeke, bor du alene, eller er der nogen, der venter, når du kommer hjem? da jeg bor alene. Nå, for søren. Så kunne man da vel forestille sig. Hvor gammel er du, Vibeke? 25. Åh, det må man vel ikke spørge om, må man det? Jo, 38. 23. 31. Ja, så er du en, du er en ung pige jo. Men vi, ja, så, når der sidder nogle af alle de unge drenge derude til kørekort, og de ved, at kørelæreren, hun er single. Mm. Hun har formodentlig en fed bil. Hvilken en finder vi ud af om lidt? Ja. Er der så tit nogle drenge, der sidder og siger, nå, hvad så? Du ved, skal vi ud og have en kop kaffe, efter de har bestået? Nej, det kan man ikke forstå. Der er ikke nogen, der ligger i år. Der, Anders, det er også fordi, at det vil jo være ulovligt i det, Vibeke er jo et lærer-elev-forhold. Nej, men man er over 18. Ja, men det er ja, man ikke nødvendigvis. Ja, man holder også for lidt professionel distance. Det er nemlig rigtigt. Men hvis det er generhverv, og ja, så må man inden for generhverv, så kunne du da godt sidde og bære på, bag på, Vibeke. Ja, det bruger vi ikke så meget rigtigt, det vil jeg nok indrømme. Men hvem er de, som type de mest medgørlige elever? Altså, snakker vi sådan... Altså, professionelt, hvem er dygtigst til at lære? Det er jo nok lidt svært, det er meget forskelligt. Altså, det vil jeg nok sige. Men det kan være alt fra gymnasieelever. Undskyld, Vibeke, du er gang med at lave noget andet. Og det kan jeg simpelthen høre på dine svar. Ja, men du er ved at lave noget nede i bunden. Du er ved at lave en parallelparkering, og du sidder helt arrogant nu nede i Rysgade. Okay, se mig, hvordan jeg lige parallelparkerer den her. Samtidig med, at jeg snakker på headset, dog. Jeg behøver ikke engang kigge i spejlene. Bare der bip, så er jeg inde. Er det ikke rigtigt? Har du lavet en parallelparkering lige nu? Ja, jeg har faktisk lavet den, ja. Ja, det kunne jeg høre. Men det er ikke på Rysgade, det er på Sankt Hans Torv. Nå, okay. Nej, det er stadig svært, fordi der er den der vejarbejde. Det er svært at lave parallelparkering der. Det er nærmest umuligt. Når du skal parkere, ikke? Mm. Ja. Tager du så tit skoleskilten lige op? Bare lige flipper med dem. Ja, det er faktisk ligegyldigt, om de er på eller ej. Jeg kan godt finde ud af det, uanset hvad, tror jeg. Nå, nogen siger ikke så meget, det var med at få en gratis parkeringsplads, tænker jeg. Nå, det gør man ikke, selvom man har skilte på. Nå. Du er en meget retskaffen kvinde, Vibeke. Ja, det er du enig, Vibeke. Ja. Og jeg vil også sige, har du nogensinde lavet en trepunktsvending og brugt fire punkter? Nej, for man plejer altid at bruge sådan fem. Man plejer altid at bruge et ulige antal, må man sige, hvis man skal ende den rigtige vej. Ikke hvis man skal bakke derfra? Ja, det er rigtigt. Men det er sjældent, jeg gør det, vil jeg sige. Hvor så? Det er en meget mærkelig samtale, det her. Vibeke, kan vi få dig til at aktivere dit blinklys i vognen? Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja. Er I forrette? Ja. Jeg går med. Er det til at høre? Ja. Det gør. Ja, det er sådan kun hver anden halvslag. Ja, lige præcis. 3/4 eller andet. Nej, det lader vi big bandet om. Den vil jeg godt gætte på, og jeg tror, og det er jo egentlig overraskende. Jeg tror, Anders, vi er hjemme i din baghave, du. Bilmæssigt. Du tror, det er noget Fiat? Nej, jeg tror, det er Alfa Romeo. 1,56. Jeg vil sige, det er nok en af de mere udbredte kørelærerbiler. Ja, men så vil jeg sige, så er det en Ars, ja, eller Golf. Eller jeg vil sige det kan også være en Volvo, den der nye C30, eller hvad den hedder, eller nyere. Det er en Passat. Ej, helt forkert på mig. Hvad er det? Det er en Toyota Avensis. Men fedt blinklys, Vibeke. Med et rigtig svedigt blinklys. Lige halvdelen af blinkene tager den fra. Det er altså lækkert. Hvad farve er den? Det kan også være, der røget en sikring i øvrigt. Så du lige skal det er der ikke, nej. Okay. Ja, det er en kørelærer, Anders. Jeg tror ikke, der er nogen. Bremsetrykket på sådan en Avensis. Hvad skal det være ved normal temperatur på ca. 16 grader og luftfugtighed på 70? Ved det ikke. 10 cm over jordoverfladen. Du skal sende os en e-post på satansyngel@der.dk, og i emnefeltet skal du skrive Natasha. Ja, og så også størrelsen på Mies trøje, fordi hun skal da have en i julegave. Det skal hun da. Over i Florida. Det skal hun da. Ja, men det gør jeg. Hvis du kan presse den ind i pakken, som man siger. Ja, det skulle nok lige kunne lade sig gøre. Tak. Vibeke, det var en udsøgt fornøjelse. Ja. Kan du have en dejlig shoppetur? Og en god, rigtig, rigtig god weekend. Tusind tak skal du have. Moin. Hej. Moin. Nu når vi ikke at ringe tilbage til Thomas, som er vores journalistpartikant, der har rådt lidt forum. Men det er jo også ærgerligt, hva'? Han har fundet Vibeke Holsten for en halv time siden. De står bare. Og vi skal til at lukke ned, fordi at, vi klokken er ved at være 1600. Ja. Og det efter betrænet og sporten, der kommer Iben Maria Søjden, sammen med hendes harem. Ibens harem hedder programmet, og i dag er det Johannes Møllehave, der er hendes gæst. Ja. Moin, frem til Petrænyder. I Sort Spejs ugens uangåelige Julie Maria, featuring Steffen Brandt med At Elske Dig. I Mike Sheridan Remix. God weekend. Moin.